ำไมเธอต้องหวานทุกคำที่เอ่ยวาจาทำไมเธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันจะบ้าอยู่แล้วเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดร้อนฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งโปรดเธอนะขอวอนหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังละลายฉันนั้นมันต้องเจียมหัวใจเก็บอาการเอาไว้แม้ใจจะสั่นระรัวอยากจะให้นักฟ้าเอ็นดูมาวัดสักตัวก็ไม่กล้าเอ่ยออกไปเมื่อเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดร้อนคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งเพราะเธอน่าขอวอนหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังละลายโอ้โอ้โอ้โอ้โอเอาไงกันดีล่ะกับหัวใจเอาไงกันดีล่ะกับความรักเธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักแพ้เต็มเต็มพูดตรงตรงใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอจริงๆได้แต่ยินงงให้ทำยังไงใจมันถึงปลงลงรักเธอจริงๆฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเมาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งโปรดเธอหน้าขอวอนหยุดน่ารักได้ไหมใจ เอาไงกันดีล่ะกับหัวใจเอาไงกันดีล่ะ